Подібні монологи ставали дедалі частішими. І чим ти невдоволений? Твої розписи там вчинили справжній фурор? На такі розписи здатен кожен другий наш художник, що малює портрети в Хрещатицькому переході. А їм, бач, диво. Душа навчилася їсти і розучилася бачити, боліти, відчувати. Ірина слухала. Жінки скоріше звикають до несподіваних розкошів, без філософствувань. «Що ж ти не згадуєш свого домовика?» – зненацька змінив тему Сергій. «Що, тут його вже немає?» «Немає», – відмахнулась Ірина ніби жартома. Але це не було жартом. Вона нудьгувала за своїм старим домовичком, навіть за тарганами, бо під цими високими стелями не жили й таргани. «Може, тобі вже нічого хотіти?» – спитала Ірина. «Все маєш. А син?» «Я хочу дуже багато», – відповів Сергій, – «та я одне зрозумів. Те, чого я хочу, не дадуть мені ані шкірянки, ні крісла під горіх». «А що? Хто дасть?» «Я сам». Ірина звикла до чоловікових загадковостей і продовжувала слухати навіть з цікавістю, не відаючи наступного слова. Сергій поліз по мінералку до холодильника і тосно глипнув на стоси яскравих бляшанок в ньому, ляснув дверцятами. «Я митець, Іринко. Це смішно заявляти, коли з вікна бачиш бомжа, котрий шукає порожні пляшки в смітнику. Я не хочу, щоб дубоголові шкірянки і золоті цепури вважали мене своїм. А, до речі, твої, як ти кажеш, бухарики не зможуть приїхати завтра. В запої третій день. То це й на краще», – раптом парадоксально просвітлів Сергій. «Почекаємо з відправкою тиждень. Тепер я знаю, чого бракує моїй битві». Він пішов до майстерні. Ноги тонули в килимах. Майстерні роззувся і відчув босими ногами давню призабуту холоднечу підлоги. Отут було найзатишніше, як бувало хіба що з Іриною і Дмитриком. «Де ж його срібна печатка?» – раптом подумала Ірині, коли вона прибирала посуд зі столу. Згадувала, ховав ліву руку, правою брав поперемінно то хліб, то виделку, а воду забувшись наливав лівою справді. Печатки не було. Запитати все одно не скаже. Печатку Сергій віддав жебраці у поїзді метро, коли, покоперсавшись у кишенях, не знайшов нічого іншого. «Стійте, підперезавши стегна свої правдою і задягнувшись у броню праведності, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого». По радіо читали послання апостолів. Сергій саме протирав ацетоном веселкові від фарб руки. Працюючи, не наслідував Репіна, який творив у вихідному костюмі, стояв перед своєю битвою у самих спортивних штанах, голий до пояса й босий. І нині, зимою, відчував струмки поту на лиці, під пахвами, на спині, перепаханій шрамом. Мабуть, у центральних кварталах добряче топилося. Він почув дзвінок у двері, чув, як Ірина, відчиняючи, клацнула замком. Замка він переніс із дверей старої квартири, хоча всі радили купити надійний, швейцарський. «До тебе!» – зазирнула в майстерню дещо зблідла Ірина. Коло неї тупцював Дмитрик, насторожено розглядаючи гостя. Гість увійшов, мірно і лунку стукаючи чорними лакованими черевиками. Він був у всьому чорному – чорний костюм, чорна краватка, навіть чорна сорочка. Жорстке чорне волосся, клинцювата смоляна борідка і вугільні очі свердла. На кроватці красувався золотий скарабей, догори лапами. «Ну ти, голубей, бусурман», – невесело подумав Сергій, глянувши в очі свердла, окинувши всю чорну постать, схожу на аплікацію на тлі білої стіни. «Тільки принюхатись, і горілою сіркою запахне, їй же Богу». Гість підійшов до Сергія, за крок зупинився. «Я Аркадій Горб». Очевидно, тут передбачалась ефектна пауза. Чи питання? Як? Той самий. Ні паузи, ні питання не було. Сергій сухо кинув, ніби хруснув газетою. «Слухаю вас». «Пане Плуженко, я хочу придбати вашу картину, оцю. Здається, вона називається «Битва». Майже синхронно вони повернулися до полотна. На ньому німо гримів поєдинок окутаного м'яким сяйвом ангела з вогненним мечем і потворного лускатого змія з палаючими очима. На плечі одягненого в білосніжні шати ангела сидів блакитний метелик. До його ноги, взутої в старозавітну сандалію, з боку змія крався огидний скорпіон. Горб пройшовся поглядом по метелику, не глянувши на лице ангела, і з мовчазною втіхою обмацав своїми свердлами змія.